Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 30 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na oblodzenia. Ostrzeżenia obowiązują dla 7 województw. Rząd wyda ponad 2 miliardy złotych na 1000 autobusów elektrycznych. Niepokojące dane z Włoch. Policja musiała w tym roku chronić prawie 200 dziennikarzy, którym grozili gangsterzy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Obowiązują do rana dla 7 województw centralnej i wschodniej części Polski, mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Policja apeluje do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do trudnych warunków na drogach. Przypomina, że piesi są lepiej widoczni dzięki elementom odblaskowym. Policjanci zwracają też uwagę, że z powodu Sylwestra w weekend na drogach może być tłoczno. Służby podkreślają, że nadmierna prędkość i niezachowanie należytej ostrożności są nadal głównymi przyczynami wypadków. 25 lat więzienia za podwójne zabójstwo w agencji towarzyskiej przy ulicy Więckowskiego we Wrocławiu. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Prokuratura domagała się kary dożywocia. Jak tłumaczyła przed sądem Małgorzata Dziewońska, 18-letni, w chwili popełnienia zbrodni Arturka jest głęboko zdemoralizowany i dopuścił się wyjątkowo brutalnej zbrodni. W sposób drastyczny, bezwzględny, okrutny, zimną krwią, będąc w stanie po użyciu środka odurzającego spożyciu alkoholu, zadał po kilkadziesiąt uderzeń nożem. Wszystkie te okoliczności wskazują, iż jednak oskarżony powinien być izolowany od społeczeństwa poprzez dożywotnie pozbawienie wolności. Podczas rozprawy mecenas Marta Świerzewicz podkreślała, że wyrok pierwszej instancji jest sprawiedliwy. Karę dożywotniego pozbawienia wolności można wymierzyć jedynie wyjątkowo, gdy nie istnieją jakiekolwiek szanse na resocjalizację sprawcy. Natomiast w niniejszym przypadku z opinii biegłych psychiatrów jednoznacznie wynika, że osobowość oskarżonego nie jest ostatecznie ukształtowana, a zatem nie można wykluczyć, że wdrożony proces resocjalizacji okaże się skuteczny. Do zbrodni doszło w listopadzie 2015 roku. Skazany zamordował dwie pracownice agencji. 1000 elektrycznych autobusów do 2020 roku trafi na ulice polskich miast. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisano umowę umożliwiającą finansowanie zakupu pojazdów. Koszt to 2 200 milionów złotych. Katarzyna Ingram. Pierwsze 300 autobusów z puli 1000, które do 2020 roku mają jeździć po polskich ulicach, trafi na Śląsk. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zapowiada, że najpierw autobusy trafią do miast, między którymi jest już bardzo dobrze rozbudowana sieć połączeń. Myślę, że w pierwszej kolejności na pewno trafi do tych jednych z tych kilku największych miast, których też będzie łatwiej wybudować infrastrukturę towarzyszącą i ładowanie pojazdów. Dzięki elektrycznym autobusom mieszkańcy miast mają jeździć nie tylko w bardziej komfortowych warunkach, ale także oddychać czystym powietrzem. A poprawa jakości powietrza jest według wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina strategiczną kwestią rządu. Bezwzględnym priorytetem na rok 2018 i na następne lata będzie skuteczna walka ze smogiem. Nowe elektryczne autobusy mają wyjechać także na ulice Warszawy, Zielonej Góry, Lublina, Stalowej Woli, Leszna i Nowrocławia oraz na ulice małych miejscowości i gmin. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Włoska policja zapewniła w mijającym roku specjalną ochronę prawie 200 dziennikarzom, którym grożono zemstą za ich informacje i teksty. Takie sytuacje zdarzały się najczęściej w regionach szczególnie aktywnego działania mafii, takich jak kampania Sycylia i Kalabria. Według włoskiej organizacji Tlen dla informacji od 1960 roku zamordowano we Włoszech 11 dziennikarzy. Zginęli od kul mafii lub z rąk terrorystów. 8 dziennikarzy straciło życie na Sycylii. Z powodu coraz większej liczby gruźb i ataków na pracowników mediów w grudniu zainaugurowano we Włoszech Centrum Koordynacji Działań Przeciwko Zastraszaniu Dziennikarzy. Ma ono koordynować pracę włoskiej policji i Związku Dziennikarzy. To był serwis Trójki. Termometry w ciągu dnia pokażą maksymalnie od 1 do 5 stopni. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich, silniej zawieje nad morzem oraz na Pogórzu Sudeckim do 60 km na godzinę. Na zachodzie, a potem także i w centrum, opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Rano na południu kraju miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Polski beat.

Jak Państwo się już zdążyli zapewne domyśleć, dzisiaj nagrania z płyt, które w sposób szczególny odcisnęły się na swoim piętnym, na brzmieniu audycji Polski Beat, i tak po kolei i Rosalie, i Tragarze, i Soul Flow, i Gorilla, i teraz Jarecki, który nagrał jedną z najlepszych, moim zdaniem, płyt 2017 roku. Kolejny wielki polski album wydany w tym roku. Grupa Czas Pospolita, a głos należał do Nowiki, album Humanizm. Dreamed

Filozofia tworzenia muzyki przez Krzysztofa Komedę nadal bliska wielu w sercach wielu Polakom. Electroacoustic Beats Sessions, czyli EAPS, i znakomity album Repetitions. Wytwórnia ACM. Album zatytułowany Unloved. Wykonawca to Maciej Obara, kwartet. One Four. Znakomity krążek. I Maciej Obara to trzeci artysta polski nagrywający dla ACM. We'll be right back. Niesamowita jest ta płyta od początku do końca. A za jej produkcją stoi Wojtek Urbański. Orle to tytuł nagrania, tytuł albumu Selected Works. Świecą kebaby i firmy, milion watów lamp, asfalt błyszczy jak karp. W nocy pracuję głośno, jak drukarka nie daje spać, całodobowo czynne. Wygląda jak fototapeta, przez okno sztucznie jak obraz z meblowego. Niebiesko-fioletowy gradient, od świateł nie widać gwiazd. Nie chcę się spać. Może oczy, ale nie chcę mi się spać. Kroją jak światła miecze reflektory aut. Zamykam oczy, ale nie znika widok od świateł kształt. Operacja na żywym sercu. Kiedy jeżdżę po centrum, maluję obrazy na chwilę. Długi czas naświetlania, kiedy trzyma czerwone, a nikogo nie ma na pasach. Zawieszam wzrok, celuję i zamykam. Uwersuję kosmos, miasto remiksowane Pętle, czyli albumu wydanego w roku 2016 przez duet Sonar, tym razem wersja remiksy. Światła miasta, Sotei Remix. We'll be right back. Maciek Sienkiewicz, Cold War Edits. Wszystkie nagrania, które dzisiaj posłuchaliśmy, powstały w 2017 roku, podobnie jak i ostatnie Hati Wati i jego album Szum. Za uwagę dziękuję Ewa Redel i Hirek Wrona. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego na nowy 2018 rok, byśmy pozostali w dalszym ciągu wspólnie w audycji Polski Beat. Do usłyszenia, wszystkiego najlepszego. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli. Zaczynamy po